Wiceszefa Komisji Europejskiej o polskim wymiarze sprawiedliwości, niebezpieczeństwie nad wodą i walce Holendrów z wysadzającymi bankomaty. Włączanie się Komisji Europejskiej w proces zmian wymiaru sprawiedliwości jest przedwczesne, mówi szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do wypowiedzi Fransa Timmermansa. Wiceszef komisji dał Warszawie miesiąc na uporządkowanie spraw w sądownictwie. Dodał, że jeśli nastąpi wymiana sędziów Sądu Najwyższego, komisja uruchomi tak zwaną bombę atomową, czyli artykuł 7, co z kolei wiąże się dla nas z sankcjami. Proces reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest zakończony i dlatego nie akceptujemy sytuacji, że w jego trakcie mamy interwencję z zewnątrz, komentuje w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Kilka minut temu do słów Timmermansa odniósł się też rzecznik rządu. Będziemy kontynuować zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które rozpoczęliśmy, mówi Rafał Bochenek. My jako Polska na pewno nie godzimy się na żadne szantaże i presje ze strony urzędników unijnych w kontekście chociażby proponowanych zmian w Polsce. Te wszelkie zmiany, które były związane również z wymiarem sprawiedliwości, są zgodne z polską konstytucją, są zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, są zgodne z tymi wartościami, na straży których stoi rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Jest też komentarz opozycji. To poważne ostrzeżenie ze strony Komisji Europejskiej, mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli nie podejmujemy dialogu z Komisją Europejską w tej sprawie, to grozi nam scenariusz artykułu 7, czyli w konsekwencji sankcji. No nie możemy na to pozwolić. Rząd nie może zatykać uszu, uważając, że nic się nie stało. Sytuacja w Polsce była tematem spotkania unijnych komisarzy. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ustroju sądów powszechnych uzasadnia w momencie jej publikacji rozpoczęcie procedury o naruszenie praworządności. O 17% urósł w pierwszym kwartale tego roku urosły przewozy pasażerskie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Tak wynika z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Więcej jest m.in. pasażerów. Polski rynek odnotował też lepsze wyniki od rynków europejskich i światowych. Wzrost przewozów widać zarówno w ruchu regularnym, jak i czarterowym. W dalszym ciągu bardzo dobre wyniki odnotowali przewoźnicy niskokosztowi, w szczególności Ryanair i Wizz Air. Ponadto drugi rok z rzędu PLL LOT zwiększył oferowanie na istniejących już trasach lub otworzył nowe, przez co wygenerował wzrost liczby pasażerów o 21%. Liderem wzrostu pod względem ilościowym było lotnisko Chopina w Warszawie, które obsłużyło ponad 664 tysiące pasażerów więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W dalszej kolejności wysoki wzrost odnotowały porty w Krakowie, Gdańsku oraz we Wrocławiu. W ramach przewozów regularnych największy wzrost, jeśli chodzi o kierunki podróży, był w przypadku Wielkiej Brytanii, a następnie Włoch, Ukrainy i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pogoda, przynajmniej w nadmorskich kurortach, nie rozpieszcza, ale nie odstrasza ona amatorów kąpieli. Od początku wakacji utonęły 64 osoby. Do tragedii najczęściej dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych. Co czwarta osoba wchodzi do wody pod wpływem alkoholu. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego coraz częściej spotykają się z nieodpowiedzialnością nad wodą, mówi rzecznik prasowy stołecznego WOPR Michał Czernicki. Obserwujemy coraz więcej osób, które pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających wchodzą do wody, nie wiedząc, że nurt idzie bardzo blisko brzegu, od razu taką osobę porywa. Od początku maja na Wiśle WOPR podjął 78 różnych interwencji. Przed utonięciem uchronił 18 osób. Koordynator akcji Pływam bez promili Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska mówi, że wbrew pozorom do tragedii najczęściej dochodzi opodal miejsca zamieszkania ofiary. 50-100 metrów od nas, czyli idziemy na jakąś rzeczkę, jakieś jeziorko, bez przygotowania, często po spożyciu alkoholu wchodzimy, no i nieszczęście jest gotowe. Ratownicy WOPR apelują do rodziców, by pilnowali nad wodą swoich pociech. Marta Szulborska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Holandia. Tamtejsze władze zapowiadają nowe metody walki ze złodziejami wysadzającymi bankomat. Policja zlokalizowała 300 osób podejrzewanych o te przestępstwa. Zorganizowane grupy przeniosły się też na teren Niemiec. W Holandii tylko w ubiegłym roku złodzieje przy użyciu materiałów wybuchowych uszkodzili ponad 100 bankomatów. Policja w Amsterdamie, Rotterdamie i Utrechcie zapowiada intensywne kontrole i wykorzystanie każdego pretekstu do zatrzymania podejrzanych o wysadzanie bankomatów. Obserwacją mają zostać objęte również rodziny złodziei. Holenderska telewizja NOS informuje, że w akcji mają być zaangażowane również organy podatkowe, które będą śledzić przepływy finansowe grup przestępczych. Napady na bankomaty stały się plagą. Złodzieje używają coraz silniejszych środków do przeprowadzania eksplozji. W efekcie wielu mieszkańców domów, w których na parterach są bankomaty, często zostaje ewakuowanych po wybuchach. Na początku miesiąca w Amsterdamie

przekonanie o wyższym poziomie życia za zachodnią granicą. Rosło ono z upływem lat. Poza zorganizowanymi wyjazdami z Polski dużych grup ludności, które wynikały z umów międzyrządowych, na przykład zorganizowane fale wyjazdów do Izraela, wyjeżdżano także indywidualnie. W tym celu konieczne było posiadanie paszportu. Uzyskanie tego dokumentu nie należało jednak do najłatwiejszych. Ponad połowa wszystkich emigrantów z Polski udawała się do Niemiec, przede wszystkim zachodnich. Około 15% wybrało Stany Zjednoczone. Poza tym wyjeżdżano do krajów takich jak Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Kanada, Australia czy Izrael. Łącznie w latach 1949-1989 Polskę opuściło niemal 2 200 000 mieszkańców. A miliony innych włączyły się w legalne i nielegalne migracje czasowe. Wiele osób, które wyjechały z paszportem turystycznym, na przykład do Stanów Zjednoczonych, nigdy nie wróciło do rodzinnego kraju. Panie profesorze, chyba zacznę od tytułu pańskiej książki, Kraj bez wyjścia. No, próbowałem w tym tytule, bo tytuł oczywiście jest dwoisty. Po pierwsze przekazać to, że Polskę komunistyczną wymyślono jako kraj zamknięty. Taki kraj, z którego nie można uciec, a wyjechać legalnie może tylko niewielu i to takich, którzy byli dokładnie prześwietleni. Ale po drugie też taki kraj, który już w dużo późniejszym okresie swojego istnienia stopniowo otwierał granice, natomiast wydawało się, że nie ma żadnego rozwiązania na kryzys społeczno-polityczny, którego trapił przez kilkanaście lat i w tym sensie, że nie ma z niego wyjścia. I nawiązywałem też do takiej teorii zachowań politycznych i rynkowych, w których zachowania rynkowe polegają na tym, że jak się nam nie podoba jakiś produkt, czy restauracja, czy sklep, to z niego wychodzimy. Ale jak się nam coś nie podoba w naszym kraju albo w organizacji, do której należymy, to zabieramy głos, żeby ją zmienić. No i w tym sensie komuniści odebrali Polakom prawo głosu z reformowania kraju i pozostawili im prawo, po tym jak już otwarli granice, prawo wyjścia i głosowania nogami. Ale początek tej sytuacji po wojnie jest zgoła inny. Tak, to są największe w historii Polski migracje masowe, migracje przymusowe, w których miliony ludzi przekraczają nowe już granice, granice, które dopiero powstają, czyli nową granicę polsko-sowiecką, powstałą w wyniku przyłączenia wschodniej, no prawie połowy Polski do sowieckiej Ukrainy, Białorusi i Litwy. I z kolei nową granicę polsko-niemiecką, czy granicę pomiędzy Polską a sowiecką strefą okupacyjną w Niemczech, która też dopiero co powstała w 1945 roku i tak naprawdę nikt nie był pewny, ile ona przetrwa. Ale, i to jest ważne, bo to jest w porozumieniach poczdamskich, o ile ostateczny kształt tej granicy miała dopiero zagwarantować przyszły układ pokojowy, którego nigdy nie było w okresie zimnej wojny, o tyle wielkie mocarstwa zgodziły się na wysiedlenie Niemców. Masowe wysiedlenie kilku milionów Niemców z ziem zachodnich i północnych Nowej Polski. Panie profesorze, jak funkcjonuje ta administracja paszportowa? Bo zgoda na wyjazd jest zależna w powojennej Polsce w zasadzie od 1948 roku, od 1409 roku, od administracji państwowej. Czyli jak wcześniej to było regulowane? Czy były jakieś organa, które tym się zajmowały? Znaczy, najpierw przejęto, zresztą w dużej mierze komuniści przejęli rząd, ale zachowali dużą część ustawodawstwa przedwojennego. Tak. Zmienili te rzeczy, które były dla nich najważniejsze i w tym wypadku nawet zachowano stare książeczki paszportowe, które były z nową pieczątką wydawane, przy czym dodano coś, czego zwykły obywatel nie widział, mianowicie za Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które miało w tym okresie powojennym wydawać paszporty, ukryta była bezpieka, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które de facto podejmowało decyzje i dopiero wtedy odsyłało dokumenty do MSZ-u, który mógł wydać paszport czy nie. W Polsce przed wojną, podobnie jak teraz, administracja lokalna wydawała po prostu paszport, był dokumentem tożsamości do podróży zagranicznej. Natomiast komuniści na wzór radziecki, notabene centralizowani to. W Związku Radzieckim to też dopiero się ukształtowało w końcu lat 20. w epoce Stalina, bo początkowo ze Związku Radzieckiego było stosunkowo łatwo wyjechać. Sowieci się chętnie pozbywali różnych niepożądanych elementów arystokratów, tak, i tak dalej. Dopiero potem, powiedzmy, to jest Związek Radziecki stalinowski, który wprowadza tą zasadę szczelnej kontroli i zamykania granic, a polscy komuniści imitując, tak jak w wielu innych dziedzinach, przenoszą to do Polski, stopniowo wprowadzając w latach 46-48, można powiedzieć, że od 49 roku, tego mamy jedną partię polityczną, to mamy też radziecki wzór systemu paszportowego. I to ewoluuje w jakim kierunku? Bo w końcówce PRL-u paszporty otrzymujemy już w lokalnych wydziałach administracji państwowej. Więc tu mamy taką krzywą, która są dobrze oddaje proces totalitaryzacji i detotalitaryzacji Polski, bo swoboda wyjazdu jest dosyć podstawową rzeczą dla porządku totalitarnego. Znaczy nawet nie można mówić o systemie totalitarnym, z którego można wyjechać. To jest wewnętrznie sprzeczne. Więc mamy te kilka lat powojennego, zresztą chaosu, bo ta administracja komunistyczna była, no to były jej pierwociny. Oni mieli dużo pilniejsze rzeczy, żeby nie dać się zabić przez ludzi z podziemia. I dopiero po paru latach zaczynają to porządkować. Zresztą przy tej wielkiej masie wysiedlanych Niemców, tolerowanej nielegalnej emigracji Żydów, stosunkowo łatwo było. Powracających Polaków. Masy ludzi się przemieszczały przez granicę. Też, nie wiem, jeńcy wojenni byli więźniowie obozów koncentracyjnych różnych narodowości, więc w tym chaosie uciec było względnie łatwo. Ale stopniowo to jest uszczelniane. Wojsko Ochrony Pogranicza, zresztą na wzór radziecki, są tworzone. Także ja przyjmuję sobie taką granicę, ten przełom 48-49 jest o tyle dobry, że zbiega się w czasie z powstaniem PZPR-u. Czyli mamy klasyczne państwo na wzór sowiecki z monopartyjną dyktaturą i systemem paszportowym, który nadal jest teoretycznie w Ministerstwie Administracji Publicznej, ale za tym jest bezpieka, która to kontroluje. I momentem najbardziej szczelnego domknięcia granic, to jest początek lat 50., czyli szczyt okresu stalinowskiego w Polsce. I potem stopniowo po śmierci Stalina, zwłaszcza w 56 roku, się to rozszczelnia. Znowu się stabilizuje na początku lat 60., trochę tak jak w wielu innych sprawach. Mamy regres od tych osiągnięć z 56 roku względnej liberalizacji. Wyróżnia się na tym tle okres gierkowski, kiedy mamy... Szczególnie początek. Tak, wielkie otwarcie dla ruchu wewnątrz bloku radzieckiego. Naprawdę jest bardzo łatwo w lokalnej komendzie milicji dostać pieczątkę do paszportu o charakterystycznym różowym kolorze, pozwalającą na podróże najpierw do NRD, a potem do innych krajów bloku. I okres tak zwanej pierwszej Solidarności od lat 80. roku do stanu wojennego znowu jest rozprzężenie w tym systemie paszportowym, bardzo łatwo wyjechać. Stan wojenny to z godziny na godzinę zamyka, bo paszporty są anulowane w olbrzymiej większości, trzeba je wyrabiać na nowo. Ale system znowu zaczyna się rozkładać mniej więcej od połowy lat 80. i w zasadzie można powiedzieć, że komunistyczny system paszportowy kończy się w grudniu 88 roku. Czyli o ile PRL w sensie politycznym się skończyła w 89 roku, o tyle w sensie paszportowym już w grudniu 88. A proszę mi powiedzieć, skoro paszport jest tak deficytowym towarem dla obywatela. Czy w związku z tym rodzą się jakieś historie typu korupcja? W dokumentach Służby Bezpieczeństwa są przypadki dochodzeń w sprawach korupcyjnych, że ktoś, kto nie powinien dostać paszportu, go dostaje. Znamy to też z drugiej strony, czyli ze wspomnień różnych ludzi, którzy sobie te paszporty załatwili. Podobnie było też w innych krajach komunistycznych, z tym, że w Polsce, ponieważ zwłaszcza w latach 70. było względnie łatwo wyjechać, więc też ta korupcja nie była tak bardzo potrzebna. Niedawno spotkałem teraz już obywatela Izraela, który wyjechał w latach 70. ze Związku Radzieckiego i się zdziwiłem, jak mu się to udało. On mówi, wiesz, tego dnia, co mój tato dostał paszport, to akurat szef KGB w Odessie kupił naszą daczę. Taki zbieg okoliczności, prawda? Więc podobne zabiegi znamy na przykład ze Śląska. Ślązakom było dosyć trudno wyjechać oprócz kilku okresów porozumień polsko-niemieckich. No i wiemy, że tam, gdzie popyt był największy, też można było wytargować największą cenę za zgodę na wyjazd. A proszę mi powiedzieć, przy tej administracji paszportowej, z jednej strony mówimy o tych zjawiskach korupcyjnych, ale z drugiej strony, skoro MSW, władze bezpieczeństwa, mają kontrolę nad obywatelem, na ile dokumentacja paszportowa była jak gdyby tym probierzem relacji społeczeństwo-władza? Kontrolowano obywateli? Czy były przypadki, że na przykład czy pojedyncze osoby, czy grupy wyjeżdżające za granicę musiały jakąś koncesję podpisywać za wyjazd? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że dzisiejsze archiwum IPN dobrze oddaje rolę systemu paszportowego w pracy Służby Bezpieczeństwa. Otóż znaczna większość archiwów IPN-u to są właśnie dokumenty paszportowe. Miliony teczek paszportowych, w których leżą nasze, no przynajmniej tych z państwa, którzy przed 1989 rokiem byli pełnoletni i sami wypełniali kwestionariusze paszportowe, któreśmy wypełniali, żeby wyjechać za granicę. No ja przeglądałem na przykład swoją teczkę. Ze wzruszeniem widziałem, jak mój charakter pisma się zmieniał od pierwszego wyjazdu do Czechosłowacji aż do 1988 roku. To jest ponad 60 kilometrów akt. Z 90 VPN-y. Tak, więc 2/3 ze zespołu archiwalnego, który odziedziczyliśmy po bezpieczeństwa, to są akta paszportowe. I to nam pokazuje, jak ważnym źródłem były te akta. I w zasadzie w każdej sprawie, gdzie mamy jakąś sprawę operacyjną, jakieś dochodzenie prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa, zaczyna się od tego, żeby sprawdzać w dokumentach paszportowych, bo to były bardzo bogate dane osobiste. I znowu młodszych informuję, starszym przypominam, że wpisywaliśmy nie tylko informacje o sobie, a gdzie się urodziłem, w jakim mieście, kim są moi rodzice, kim jest moje rodzeństwo i co robi. Gdzie zatrudnione. Gdzie zatrudnione. Czy mam rodzinę za granicą, tak, także tą dalszą rodzinę. I potem jak przeglądałem moją teczkę, to właśnie czerwonym ołówkiem oficer SB czytający zaznaczył mojego wujka w Manchesterze. Zaznaczył też, że mówiłem kilkoma językami obcymi. To już były lata 80., kiedy byłem studentem. Odznaczenia, organizacje, do których ktoś należał. A to mówię o skróconym wniosku paszportowym, który funkcjonował już w latach 70. i 80., bo na początku, w latach 50., to było dużo obszerniejsze. Trzeba było do tego napisać obszerne podanie i to była wielka kopalnia wiedzy nie tylko o tym, który o paszport wnioskował, ale też o jego rodzinie, znajomych, a zwłaszcza rodzinie i znajomych za granicą. A później przy powrocie trzeba było ewentualnie złożyć informacje, gdzie się było, z kim się komunikowało. Nawet przez moment wprowadzono wzór radziecki taki wymóg, że trzeba za granicą się zarejestrować w ambasadzie albo w konsulacie. Ale to było bardzo utrudniało podróże, więc w końcu to zarzucono. Niemniej taki pomysł, że dowód tożsamości wewnątrz kraju i paszport za granicą jest sposobem kontrolowania ruchu obywatela. A ponadto wydawanie go jako tego dobra rzadkiego, które jest bardzo upragnione, jest świetną okazją do pozyskiwania informacji i pozyskiwania tajnych współpracowników. W momencie największego ruchu pod koniec epoki Gierka Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała ponad 100 tysięcy tak zwanych rozmów operacyjnych przy okazji wydawania albo pobierania paszportów. Przy okazji wydawania to przeważnie ostrzegano obywatelami przed, jakie to przebiegłe są służby wywiadowcze za granicą, żeby uważać. To była podstawa. Ale proszę sobie pomyśleć, 100 tysięcy rozmów, wystarczy, że 1% rozmówców wykaże gotowość do współpracy. I mamy 1000 tajnych współpracowników, więc nawet nie trzeba było ich naciskać. Ja nawet miałem taki przypadek, o czym sobie przypomniałem, badając wytyczne Służby Bezpieczeństwa właśnie w pionie paszportowym, jak to wezwano mnie przed moim drugim wyjazdem na zachód i właśnie oficer, nawet nie wiem, że jest oficer SB, no jakiś facet w biurze paszportowym w Warszawie. Znaczy większość z nas chyba pojęcia nie miała, że to są oficerowie SB. Tak, no bo to było przy komendzie milicji, tak nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że biuro paszportowe jest częścią Służby Bezpieczeństwa. I on właśnie coś pytał mnie o tego mojego wujka w Manchesterze, ale ponieważ wujek był tylko posiadaczem sklepu spożywczego, nie wrócił po wojnie, był żołnierzem w polskich siłach zbrojnych za granicą. Sądzę, że gdyby był inżynierem u Lockheeda, to nasza rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej, a nie tak zdawkowo. Więc ponieważ ja nie wykazałem żadnej chęci do współpracy i stosowałem się do instrukcji z pamiętnej książeczki Mały Konspirator, która mówiła, że na wszystkie pytania nie pamiętam, nie wiem i tak dalej. Ale wielu ludzi nie czytało tej książeczki. Pierwszy raz się stykało z takimi urzędami i być może okazywało... Opowiadało różne rzeczy. Różne rzeczy, które zapisywano, notowano. Więc to było dogodne miejsce i bardzo bogata, dzisiaj być może bardzo bogata baza danych osobowych o mieszkańcach PRL-u. Panie profesorze, czy możemy powiedzmy na przestrzeni historii PRL-u, wymienić jakieś okresy intensywniejszych wyjazdów? Czy to było powodowane sytuacją polityczną, sytuacją społeczną w kraju? To ja bym podzielił to na dwa rodzaje wyjazdów. Tak zwane wyjazdy na stałe, czyli emigracja, i wyjazdy czasowe, głównie turystyczne, nawet jeżeli były to ukryte wyjazdy do pracy, tak jak to w latach 80. było. To były dwa różne rodzaje paszportów, dwa różne rodzaje zgód i dwa różne rodzaje wydziałów wewnątrz biur paszportowych czy wydziałów paszportowych w komendach wojewódzkich milicji. Otóż są okresy liberalizacji i jednego, i drugiego. One są częściowo niezależne. Jak wspomniałem, najgorzej było w początku lat 50. Czyli okres stalinowski. Okres stalinowski i na przykład w 52 roku zgodę na emigrację legalną dostały 52 osoby. Łatwiej było zostać ministrem, bo wtedy ministerstw było prawie 40, każdy minister miał kilku zastępców. Dużo łatwiej było zostać ministrem, niż dostać zgodę na emigrację. Ale już kilka lat później, jak zaczyna się odwilż w Związku Radzieckim, to już w Polsce w 55 roku są pierwsze sygnały, że można będzie wyjeżdżać. Równocześnie jest liberalizowana polityka paszportowa wobec wyjazdów czasowych. Na przykład rodziny rozdzielone wojną mogą się po raz pierwszy spotkać. Ale zarazem pod naciskiem dyplomacji izraelskiej i zachodnio-niemieckiej jest otwarta droga emigracji dla Żydów i Niemców etnicznych. Przy czym Niemców etnicznych to należy rozumieć szeroko, bo chodziło o tych, którzy w RFN mogli uzyskać prawo pobytu jako osoby narodowości niemieckiej. Czyli ci, którzy spełniali ten wymóg 1938 roku. Ślązacy, Mazurzy, Warmiacy i wszyscy ci, w tym, przepraszam, członkowie przedwojennego Związku Polaków w Niemczech, którzy po doświadczeniu stalinizmu w Polsce uznali jednak, że lepiej mieszkać w RFN niż pozostać w Polsce Ludowej. Znamy też takie przypadki. Niemniej bardzo trudno jest czasami określić, jaka była tożsamość narodowa tych ludzi, bo ci sami ludzie tuż po wojnie podpisywali deklaracje lojalności, po pierwsze polskości, lojalności wobec państwa polskiego jako tak zwani autochtoni, czy ludzie, którzy podpisali Volkslistę pod naciskiem niemieckim, na przykład na Pomorzu. To było powszechne zjawisko. Nawet polskie państwo podziemne jakby uznawało ten fakt, żeby zachować tak zwaną na Pomorzu i w Arslandzie też. Tak, więc pomijam kwestię tożsamości. Chodziło tylko o to, że rządy zachodnio-niemieckie, a wschodnio-niemieckie też, bo nie chciał być gorszy, bardzo naciskały na Warszawę i uzyskały rozluźnienie tej polityki. Także w przeciągu kilku lat, głównie w 56, 7, 8 roku, wyjeżdża ponad 300 tysięcy ludzi w ten sposób. Głównie do RFN, na drugim miejscu do Izraela, Żydzi polscy jadący do Izraela i na trzecim miejscu NRD. Do NRD. A czy powiedzmy w latach 70. w epoce Gierka ta fala emigracji na stałe jest jakaś dominująca? To tutaj mamy dwa takie pagórki na wykresie, są widoczne. Na samym początku lat 70., co jest wynikiem nawiązania snuków dyplomatycznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Czyli po układzie z Gomułką Brandta. Tak jest. Częścią tego pakietu, zresztą bardzo subtelnie zamotanego, miała być zgoda na emigrację właśnie Ślązaków, Mazurów i innych, którzy chcieli wyjechać jako Niemcy. Przy czym nie do końca się strony porozumiały, bo strona polska liczyła, że dostanie po prostu jakąś gotówkę. Zresztą to nie jest wyłączny przypadek sprzedawania swoich własnych obywateli. On był już traktowany w stosunku do Żydów w 49 roku. Mamy ślady tajnego porozumienia, na podstawie którego Izrael pewne korzyści dawał Polsce. Wiemy, że to samo robiła Rumunia w dużo bardziej brutalny sposób, była cena od głowy. Tak. To samo robiło NRD wobec RFN. Tutaj to było bardziej subtelnie. W każdym razie najpierw zezwolono na większą emigrację, ale szybko śrubę przykręcono, kiedy się okazało, że Niemcy rozumieją to inaczej, Niemcy zachodnie. I dopiero po dłuższych negocjacjach, których finałem była rozmowa w Helsinkach pomiędzy Gierkiem a przywódcą niemieckim, stworzono taki pakiet, tak zwany kredyt jumbo, porozumienia dotyczące rent i emerytur i połączono z tą tak zwaną kwestię humanitarną, na podstawie której ponad 120 tysięcy osób znowu wyjechało w latach 76 do 80. W ramach akcji łączenia rodzin. Tak, to się zawsze nazywało łączenie rodzin. Ja wiem ze swoich jakichś tam doświadczeń, że w ramach akcji łączenia rodzin z Mazur starowierzy wyjeżdżali. A to tego nie słyszałem. Wiem natomiast, że to przede wszystkim dotyczyło Niemców i Żydów. Natomiast była też ogólna polityka łączenia rodzin i na przykład korzystali z niej też etniczni Polacy. Jest na przykład fala wyjazdów Polek w 56, 7, 8 roku. Dlaczego? Ano dlatego, że zawierały małżeństwa z emigrantami z poprzedniej fali wojennej, która była zdominowana przez mężczyzn. Tenże mój wujek w Londynie w ten sposób miał żonę Polkę, która była emigrantką po 56 roku. A proszę powiedzieć, czy w związku z tymi falami emigracji na stałe, czy do Izraela, bo gro ludzi, obywateli polskich pochodzenia żydowskiego wyjeżdża do Izraela, część rozprasza się po Europie, po świecie, do Stanów Ameryki Północnej, Zjednoczonych Ameryki Północnej, czy do Kanady. Czy w pańskich badaniach dostrzegł pan na przykład powroty? Było takie zjawisko i to zawsze występuje, gdy mamy masową emigrację, zawsze jakiś odsetek tych ludzi nie znajduje dla siebie miejsca w nowym kraju. I zajmowałem się tym trochę w przypadku Izraela. Powiem tak, przed 68 rokiem prawie wszyscy ci emigranci, którzy deklarowali, że jadą do Izraela, naprawdę jechali do Izraela. Tak. Natomiast w 60... No bo transporty też były organizowane bezpośrednio. Transporty, oni musieli zadeklarować. To z kolei byli naciskani, żeby to deklarować, nawet jak nie mieli takich intencji, bo wprowadzono przyspieszoną procedurę pozbawiania ich obywatelstwa. Także oni formalnie, jak wyjeżdżali, tracili obywatelstwo, co oznaczało, że już nie mogli wrócić. Mogli wracać jako cudzoziemcy, jeżeli im wydano wizę w przyszłości. Więc przejazd do Izraela to jest przejazd do kraju o całkowicie innym klimacie, innej kulturze. Języku mało kto mówił po hebrajsku, tak. Z ludzi, którzy w 56 roku mieszkali tym hebrajskim nowożytnym. Więc dla niektórych było to trudne, ale też ta emigracja objęła trochę małżeństw mieszanych. I znamy takie przypadki. To jest zresztą ciekawe, że rząd Izraela bardzo na to krzywo patrzył. Bo jak ci ludzie wracali do Polski, no to oni byli, że tam jest trudno, gorąco, egzotycznie i to by zniechęcało następnych. Więc było taki rodzaj cichego porozumienia, że ani rząd polski nie chciał, żeby oni wracali, ani rząd izraelski. Ciche porozumienie, żeby ich zniechęcać do tego. Z drugiej strony rząd polski chętnie publikował listy. Prawdziwe albo rzekome listy od emigrantów skarżących się, jak to jest źle, bezrobocie i tak dalej, grozi wojna cały czas. To samo było ze Ślązakami. Tu z kolei, to jest ciekawe, w końcu lat 70. to jest na to nawet dokumenty, władze PRL znajdowały sporo zrozumienia wśród duchownych Kościoła katolickiego. I widać to zrozumienie, kiedy księża katolicy, no agitują to może za złe słowo, ale raczej zniechęcają do wyjazdów. Dlaczego? No bo jednak RFN był krajem znacznie bardziej zeświadczonym paradoksalnie niż komunistyczna Polska. Przynajmniej w tym czasie, tak? W Polsce już w latach 70. nie prześladowano religii, tak jak w latach 50. Więc można się było nie martwić o to, co będzie z religijnością tych parafian. Natomiast co będzie z ich religijnością w RFN, to było pytanie. Panie profesorze, na ile ta emigracja, powiedzmy, na stałe jest jakimś drenażem umysłów, ludzi wykształconych? Powiem tak, emigracja niemal zawsze jest selektywna. Nawet kiedy mamy emigracje przymusowe, takie jak uchodźstwo, ludzie uciekają, na przykład dzisiaj, jak uciekają z Syrii czy z Bliskiego Wschodu, poziom wykształcenia uchodźców jest znacznie wyższy niż jego u ludności. Między innymi dlatego, że tacy ludzie liczą na to, że mają większe szanse za granicą, zdają język, tak. I tak dalej. Zwłaszcza, kiedy mieszkańcy Polski Ludowej dowiedzieli się z wiarygodnych źródeł, od krewnych, znajomych z amerykańskich filmów, że poziom życia za granicą, za zachodnią granicą, w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej jest dużo wyższy. I człowiek wykształcony zarabia kilkadziesiąt razy więcej niż w Polsce. No to siła motywacyjna w takich przypadkach jest większa. I władze PRL zdawały sobie z tego sprawę. To znaczy wyjazdy osób wykształconych były szczególnie sprawdzane. Wprowadzono też znowu na wzór radziecki coś w rodzaju zakładników. Czyli żeby nie wypuszczać całej rodziny, kogoś zostawiano tak, żeby do kogoś ci ludzie wracali. Aż do końca lat 80., kiedy nastąpił prawie zupełny rozkład. Znaczy wtedy władzom PRL dużo bardziej zależało na pieniądzach przywożonych przez Polaków z pracy za granicą. Nawet zachęcały do tego. Znowu starsi pamiętają niebotyczne ceny dolara na czarnym rynku. Tak. Ja sam byłem, mogę się dzisiaj przyznać po latach, że pracowałem nielegalnie jako kelner w Nowym Jorku. Większość tego doświadczyła. I wróciłem jako bardzo bogaty człowiek, bo mój tato, inżynier, zarabiał równowartość 40 dolarów. Ale jak mówię, to jest ten późny PRL. PRL w stanie głębokiego rozkładu i kryzysu gospodarczego, natomiast we wczesnym to było praktycznie niemożliwe, a w tym środkowym, czyli Gomułka i powiedzmy pierwsza połowa Gierka, stosunkowo łatwo do krajów socjalistycznych, dużo trudniej do krajów kapitalistycznych. Ale czy możemy powiedzieć, że na przykład emigracja pomarcowa to była emigracja wykształconych ludzi, obywateli polskich w znacznym stopniu i emigracja po stanie wojennym? Też to był, wydaje się, że chyba największy drenaż inteligencji polskiej. To najpierw o 68 i 69 roku, to ja zaznaczę, przez pomarcowa, to nie chodzi tylko, że ono jest chronologicznie po marcu 68 roku, ale to są ludzie, którzy deklarują, że wyjeżdżają do Izraela. Tak. I oni są przeważnie żydowskiego pochodzenia, aczkolwiek olbrzymiej większości to są Polacy żydowskiego pochodzenia. Jest takie zdanie, które mi się wyryło w pamięć. Piękne zdanie. Krystyna Piotrowska robiła takie wywiady, nagrywała do instalacji wideo wywiady z emigrantami i zadała mi pytania, dlaczego wyjechałeś z Polski? I jeden z tych emigrantów mówi, bo był to jedyny kraj, w którym nie mogłem być Polakiem. Znaczy jego, tak. Pozbawiono go prawa do polskości. To oczywiście jest bardzo bolesne doświadczenie. Więc ta grupa emigrantów, ona jest stosunkowo nieliczna, bo to było około 14 tysięcy ludzi w przeciągu niespełna 2 lat. To była według moich badań najlepiej wykształcona grupa emigrantów z Polski kiedykolwiek z historii, w historii tego kraju. Dlatego, że historycznie no, społeczność żydowska jest taka grupa, która od niepamiętnych czasów bardzo wysoko wartościowała wykształcenie i była przeważnie lepiej wykształcona niż inne grupy. A zwłaszcza ta grupa, która pozostała w PRL po kilku falach poprzedniej emigracji. Z wyboru. Kiedy wyjechali najbardziej religijni Żydzi, najbardziej prosyjonistyczni, ale także najbardziej przedsiębiorczy, czyli ci, którym lepiej by się żyło w kapitalizmie niż w socjalizmie. Tak więc duża część tej emigracji to była po prostu polska inteligencja. I to było wielu naukowców, też artystów, redaktorów. Studentów. W stanie wojennym wygląda to trochę inaczej, bo najliczniejsza grupa tak zwanych emigrantów stanu wojennego to są ci, którzy 13 grudnia już są za granicą i zdecydują się nie wracać. I tu znowu, kto wraca, kto nie wraca, bo mają swobodę, tak? To jest moment dramatyczny. Oglądają w telewizji w Niemczech, w Anglii, w Stanach czołgi na ulicach swoich miast w Polsce. I jest to dramatyczne pytanie. I wielu z nich najpierw odkłada, że to jeszcze zobaczę, popracuję, przyślę jakieś pieniądze rodzinie, no bo to nigdy nie wiadomo. I z tego ponad 100 tysięcy, być może 120, 140 tysięcy ludzi już zostało w zasadzie na stałe. Jest taka zasada w badaniach migracji 5 lat. Jak ktoś 5 lat mieszka za granicą, to już raczej nie wraca. Powiedz mi, jak masz na imię? Zunia. A gdzie teraz będziesz jechała? Do Niemiec. A chętnie jedziesz tam, czy nie? Tak. No powiedz, co dostaniesz tam wszystkiego? Miśki, czekoladki z owocami. Co tego nie ma tutaj? Tam na samych Niemczech. A ile ty masz latek? 4. Robert, podawaj tam te deski szybciej. Przeprowadzki. Reportaż Ireneusza Iwańskiego z 25 września 1981 roku. To przeprowadzka, proszę państwa? Tak, od Wicka do Wacka. Nie, ale tak naprawdę? No tak naprawdę to ten pan się wyjeżdża do NRF-u, a my sąsiedzi korzystamy z tych rzeczy, które tam pozostają, prawda, to my tam bierzemy. Jakim armiakiem jestem? Dlaczego pan wyjeżdża do NRF-u? Do rodziców. Do rodziców, tak? Tak. A długo rodzice tam mieszkają? No już 3 rok. I też wyjechali z Polski? Tak. To jest proste sprawy, to bez skrępacji żadnych chyba powiedzieć. Trudno jest żyć u nas i coś to więcej powiedzieć, prawda? A zwłaszcza rodzina chyba łączy, no co najważniejsze chyba, nie? Ja bym tak uważał. Rodzina przede wszystkim. W audycji wykorzystaliśmy materiały z Archiwum Polskiego Radia w Olsztynie. Ja się nazywam Fryderyka Müller. Mieszkam w Gelsenkirchen, jestem członkiem tutejszej gminy żydowskiej i mieszkam tutaj w Zagłębiu Rury od 1961 roku. Przyjechałam tutaj z Izraela, w Izraelu mieszkałam 4,5 roku, wyjechałam stamtąd w 1957 roku w marcu, wtedy kiedy Gomułka pozwolił wyjechać Żydom z Polski, opuścić Polskę. Widzi pan, wtedy kiedyśmy wysyłali bagaż do Izraela, zresztą ten bagaż musieliśmy bardzo grubo oclić. Niemcy, którzy wyjeżdżali do Niemiec zachodnich czy wschodnich, mogli wywieźć swój bagaż bez cła. Myśmy musieli za każdy kilogram płacić 3 zł i za przewóz wtedy ja zapłaciłam aż do Włoch, do Genui, a tam dali przejął Sochnut, izraelska organizacja dla wysiedleńców czy przesiedleńców przejęła te koszty, bo na tyle nie miałam pieniędzy. Co się kryło za tym? Pamiętam taką rozmowę. Kiedyśmy rozmawiali z celnikiem na dworcu, zresztą bardzo uprzejmy pan, który bardzo uprzejmie nas przyjął, zwrócił się do mnie i powiada do mnie tak, pani ma polski imię, pani ma polskie nazwisko, pani nie wygląda jak Żydówka, dlaczego pani wyjeżdża z Polski? Powiedziałam mu właśnie dlatego, że ktoś patrzy na to, czy wyglądam jak Żydówka, czy nie wyglądam jak Żydówka. Rozumie pan? I to było wszystko. Myśmy się spodziewali, to znaczy ja osobiście, ja byłam jeszcze wtedy bardzo młoda, spodziewałam się, że socjalizm, który się zbuduje w Polsce, rozwiąże też sprawę żydowską. To znaczy, że Żydzi będą równouprawnionymi obywatelami i że nie będzie żadnych, powiedzmy, nie można mówić o jakimś prześladowaniu, niech Bóg broni, ale w każdym razie nie będziemy obywatelami drugiej klasy. Nie pamiętam, kto był autorem tego artykułu, ale on napisał, że właśnie antysemityzm się szerzy, że on przychodzi z góry, że jest z góry dyktowany, i pamiętam słowa, których on użył, mianowicie, że ten prąd przychodzi ze wschodu. Zaczęło się od procesu lekarzy, którzy rzekomo tam chcieli Stalina uśmiercić, uśmiercili wielu innych ważnych ludzi w Związku Radzieckim. I ten prąd przychodził do Polski i w Polsce odczuwało się to prawie na każdym kroku. Było nieprzyjemnie. Białe plamy. W studiu naszym gościmy pana profesora Dariusza Stolle. Ale panie profesorze, w stanie wojennym czy po stanie wojennym, a wyjeżdża masa młodych ludzi, studentów, młodych pracowników naukowych, tej luki w zasadzie nie jesteśmy w stanie chyba do dziś odbudować, tych tysięcy ludzi, którzy stanowili potencjał, którzy w tym świecie jakoś zafunkcjonowali. Tak, z tym, że to jest troszeczkę później, dlatego że jeszcze w 82, 83 roku wyjazd za granicę nie był łatwy. Z początku był prawie niemożliwy, więc jak zniesiono rygory stanu wojennego i stopniowo zliberalizowano przepisy. Tak, więc powiedzmy w drugiej połowie lat 80. Rzeczywiście nawet jest badanie na ten temat, ile nauka polska straciła w wyniku emigracji, zwłaszcza w naukach ścisłych, naukach przyrodniczych. Dla matematyka, powiedzmy, jest rzeczą wtórną, w jakim języku będzie wykładał tą matematykę, bo matematyka ma sama swój własny język. Więc i to, że zamiast, już nie pamiętam, ile wtedy wynosiła płaca asystenta czy adiunkta na uniwersytecie, ale z pewnością wyjeżdżając do jakiegokolwiek kraju kapitalistycznego, zarabiał 50 razy więcej, 100, oczywiście koszty utrzymania też były wyższe, niemniej no to było w ogóle bez porównania. Panie profesorze, w 86 roku zaproponował mi pracę w PANie, 900 zł. Miałem otrzymać. Gratuluję. Pensję. Gratuluję. Ja w tym czasie byłem jeszcze doktorantem także w Instytucie Historii. Pan, nie pamiętam, ile zarabiałem. W każdym razie, jak w starym dowcipie, za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć. Tak. Więc każdy musiał coś robić. Więc ten wzgląd ekonomiczny był bardzo silny, ale też pamiętajmy, że w decyzjach emigrantów bardzo ważna jest wizja przyszłości. I tak jest zawsze i tak jest do dzisiaj. Znaczy, gdzie ja będę żył, gdzie będą żyły moje dzieci, późny PRL z gospodarką w stanie zupełnego rozkładu, z nieznanymi szansami na jakiekolwiek reformy. Do 1988 roku wydawało się, że Związek Radziecki będzie trwał jeszcze bardzo długo. I te struktury społeczne, które się sypały. Więc to była decyzja ekonomiczna, okej, wyjadę, popracuję i potem zobaczymy. I znowu, dla ludzi wykształconych, po pierwsze, wyjazd był łatwiejszy, umiejętności adaptacji w nowym kraju były łatwiejsze, znalezienia tam pracy, także polityka wizowa wielu krajów jest bardziej przychylna dla ludzi wykształconych. Tak jest do dzisiaj wszędzie. To jest kalkulacja rządów, jakiego imigranta wolimy, czy wykształconego, czy nie. Więc łączne straty tego tak zwanego kapitału ludzkiego, powiem tak, no to jest jedna z rzeczy, którą Polska straciła bezpowrotnie, bo w olbrzymiej większości ci ludzie nigdy już nie wrócili. Wyjazdy, migracje mają też taki problem, że jadąc do kraju osiedlenia, czy tego kraju przejściowego, czy docelowego, wielu z tych emigrantów trafiało do jakichś stref przejściowych, do obozów. Proszę powiedzieć, czy pan w swoich badaniach natknął się na coś takiego jak penetracja tych środowisk emigrantów przez służby komunistyczne? Oczywiście, po pierwsze, przed wyjazdem, tak jak mówiłem, szukano współpracowników nie tylko tych, którzy wyjeżdżali na jakiś czas i mieli wrócić, na przykład na stypendium zagraniczne. To wśród duchownych zresztą jest ciekawe. Najbardziej znane przypadki no, takich ujawnienia skandali współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Duchownych zaczynało się od wyjazdu na stypendium do Rzymu. Coś, gdzie ten składający wniosek ksiądz bardzo chciał i było się z czym targować. Więc to był taki moment, kiedy można było pozyskać współpracownika. Pytanie było takie, czy on będzie lojalny, jak już wyjedzie na stałe, na przykład do Niemiec. Był taki w końcu lat 70., kiedy mamy tą trzecią już falę emigracji do RFN, Służba Bezpieczeństwa celowo fikcyjnie rekrutowała tajnych współpracowników, agentów, żeby wprowadzić zamieszanie w niemieckim kontrwywiadzie. Chodziło o to, żeby w niemieckim kontrwywiadzie wywieźć przekonanie, że tam jest bardzo wielu tych agentów. Więc jakby taka już bardziej przemyślana, zaawansowana gra, żeby służby zachodnie niemieckie nie wiedziały, gdzie tak naprawdę mają potencjalnego szpiega. Podobnie było z Izraelem. Zresztą wywiad polski zdołał wprowadzić do Izraela, kraju, który słynie z fantastycznych służb wywiadowczych, udało się wprowadzić bardzo, powiedziałbym, produktywnych agentów do służb izraelskich, a także tą drogą do Stanów Zjednoczonych potem wtórnie, więc wiemy, że tak rzeczywiście było. Z drugiej strony, spośród emigrantów, tych, którzy byli motywowani politycznie, z kolei zachodnie służby wywiadowcze miały ważne źródło informacji. I służby wywiadowcze, i Radio Wolna Europa, które prowadziło taki rodzaj badań społecznych, zdając prosty kwestionariusz, taki socjologiczny, powiedzielibyśmy, na temat życia w Polsce, tego, co się dzieje. Więc to była bardzo ciekawa grupa dla obydwu stron, właśnie z tego powodu, że ruch pomiędzy krajami bloku wschodniego i zachodniego był stosunkowo niewielki. Więc każdy, kto przejeżdżał, był cenny, a Polacy wyjeżdżali częściej niż obywatele NRD, Bułgarii czy Związku Radzieckiego. Tak, to rodzi się pytanie, czy to, co było w Rzymie robione z ojcem Hejmo, że wywiad Bendego próbuje zwerbować, czy to nie jest pochodna? To nie było nic niezwykłego. To znaczy, jak się czyta, jak to oficerowie SB przestrzegali Polaków przed tymi przewrotnymi zachodnimi służbami, to oni mieli trochę racji, bo te zachodnie służby oczywiście były zainteresowane, ale tak naprawdę cel tych rozmów ostrzegawczych był szerszy, dydaktyczny. Chodziło o to, żeby Polacy byli podejrzliwi i bali się rozmawiać, nie wiedząc, z kim tak naprawdę rozmawiają. Więc dzisiaj trudno jest komuś, kto nie doświadczył życia w PRL-u i tego styku wschód-zachód, trudno jest zrozumieć całą wieloznaczność tej sytuacji. Z kim się rozmawia? Kim jest ten człowiek? Za kogo on się podaje? Czy on do mnie przychodzi? Czy jak ja od niego biorę książki i wiozę je do kraju? Czy to nie jest prowokacja? Tak, ja wpadnę i będą potem mieli na mnie haka. Rzeczy bardzo złożone. Przy czym są pewne ograniczenia dla takich gier wywiadowczych. Otóż jednym z ograniczeń jest wielkość zjawiska. Otóż jak długo wyjeżdżało kilka tysięcy osób rocznie, no to jeszcze w miarę można ich jakoś monitorować. Natomiast jak wyjeżdża kilkaset tysięcy osób rocznie, to już jest trudne. No to trzeba mieć armię tych oficerów, a jak ma się ich dużo, to oni już nie są tacy wykształceni i przeszkoleni, jak byli, kiedy ich było niewielu. Więc jakość obróbki tej informacji, wiem tak, na koniec system paszportowy PRL między innymi załamał się pod własnym ciężarem. Otóż administracyjnym. Właśnie, tak, otóż znowu starsi pamiętają takie zielone karteczki, które wydawano wyjeżdżającym poza blok radziecki, których część się oddawało na granicy, część przy powrocie. To była papierowa część bardzo rozbudowanego systemu komputerowego. MSW było pierwszym skomputeryzowanym ministerstwem w Polsce w ogóle w historii i mieli taki system, którego zresztą pochodną do dzisiaj jest działający system PESEL. Początkowo to było poprzez systemem SERP, który właśnie kontrolował ruch paszportowy za granicę. I w 1988 roku ten system się załamał, dlatego że tych karteczek zatkał były miliony. Się. Tak, były całe pokoje pełne karteczek, które zanim oni wprowadzili do komputera. To jest dla mnie świetny przykład, że był system umożliwiający daleko posunięcie tą kontrolę, ale w chwili, kiedy zjawisko przybrało niezakładane wcześniej rozmiary, on się musiał zawalić. Tutaj a propos, podniósł pan kwestię zielonej karteczki. Przypomniałem się sprawa i chciałbym słowo o tym porozmawiać z panem. Kwestia wyjazdów polskich Żydów do Izraela, którzy też dostawali dowód tożsamości w jedną stronę, zieloną karteczkę. No to była taka książeczka z bardzo ładnym zdaniem, które chętnie cytuję. Zdanie to brzmiało: posiadacz niniejszego dokumentu nie jest obywatelem PRL. Jest to jedyny znany mi dokument, który mówi, kim ktoś nie jest. Tak. Normalnie dokument mówi, kim ktoś jest, a ten mówił, kim ktoś nie jest. Proszę powiedzieć, jak wyglądała sprawa emigracji polskich Żydów do Izraela? Bo na początku to jest pewna kwestia, pewna gra, syjoniści, komuniści. To się zaczyna w okresie tym przejściowym, kiedy władza komunistyczna nie jest jeszcze usadowiona, kiedy nie przyjęli jeszcze pełnej kontroli nad krajem i naprawdę największa fala wyjazdów z Polski, no jeszcze do przyszłego Izraela, do Palestyny, wówczas Palestyny pod administracją jeszcze, brytyjską, tak. To jest rok 46 po pogromie kieleckim. Czyli do 48. W 47 już jest przykręcona śruba, między innymi dlatego, że MSZ znalazł się pod naciskiem Brytyjczyków. Brytyjczykom to było nie na rękę. Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, co zrobią z tym Izraelem, i wywierają presję na Polskę, że to było dosyć kompromitujące, bo ta emigracja była w gruncie rzeczy nielegalna. Wiemy, że działacze syjonistyczni zawarli tajne porozumienie z ówczesnym rządem Polski, na podstawie którego Żydzi mogli nielegalnie przekraczać granice w zorganizowanych grupach do Czechosłowacji. Rząd Czechosłowacji, znowu ludzi, którzy są nielegalnymi imigrantami, swobodnie ich przepuszczał do amerykańskiej strefy okupacyjnej albo dalej na południe do Triestu, skąd udawali się do Palestyny. Na początku Stalin sądził, że Izrael będzie krajem socjalistycznym i będzie dywersją przeciwko brytyjskim imperialistom na Bliskim Wschodzie. To oczywiście się nie spełniły te marzenia, niemniej na początku rząd polski, czechosłowacki i rumuński przynajmniej toleruje nielegalną, masową emigrację Żydów przez granicę. Nawet, przecież byli szkoleni bojownicy Hagany w Bolkowie na Dolnym Śląsku, te budynki stoją do dzisiaj. To było krótkotrwałe, niemniej w połączeniu jednak z bardzo niebezpiecznym położeniem Żydów w Polsce w okresie wczesnopowojennym, bo tych aktów przemocy oprócz pogromu kieleckiego było dużo. To naprawdę życie dla Żyda, który dopiero co ocalał z katastrofy II wojny światowej, to było trudne do zniesienia. Więc najpierw komuniści to tolerują, potem próbują to jakoś sformalizować w 1947 roku. Nadal można wyjechać, ale w dużo mniejszym stopniu. I w 1949 roku, już po powstaniu państwa Izrael, przy wyraźnych zachętach ekonomicznych, politycznych, izraelskich, wydają zgodę na drugą falę emigracji. Zresztą było bardzo ciekawe, bo poparli ją nawet komuniści żydowscy w Polsce, dlatego że oni chcieli się pozbyć ostatnich syjonistów. Z drugiej strony dyplomaci PRL-owscy, jeszcze wtedy nazwa kraju była inna, ale dyplomaci polskich komunistycznych w Tel Awiwie mówili, że tu komuniści izraelscy są za słabi, trzeba przysłać trochę doświadczonych towarzyszy, żeby ich wzmocnić. Więc z bardzo różnych powodów uchylono te drzwi, ale na bardzo określony czas, dokładnie 12 miesięcy, w czasie których wyjechało około 30 tysięcy ludzi, a potem zamknięto. I przez następne kilka lat praktycznie to było niemożliwe. Bo ta pierwsza powojenna fala, to jaki rząd wielkości możemy mówić? 120-140 tysięcy ludzi, w większości po pogromie kieleckim. Mhm. Zaczęła się, jeszcze trwała wojna, a trwał już ruch przez Rumunię, Bułgarię na południe, ale największa fala to jest od lata 1946 do początku 1947 roku. I ta 49-50 to jest? 49-50 to jest właśnie na podstawie tej tajnego porozumienia pomiędzy Polską i Izraelem, gdzie to Polska miała mieć pewne profity handlowe za każdego emigranta do Izraela. Nie wiem, jaki był tego wynik, bo niestety dokumenty się zachowały, ale mamy takie pośrednie informacje, że chodziło o pieniądze, mówiąc wprost. Następna fala to jest, zaczyna się już w 55 od poszczególnych osób. To jest ta pierwsza odwilż na wzór radziecki, ale ona przyspiesza latem 56-7 roku. Łącznie obejmuje około 50 tysięcy ludzi. To zawsze, ja mówię około, dlatego że na przykład nie rejestrowano dzieci do lat 12. I to tylko szacujemy, ile tych dzieci było. I ostatnia fala po marcu 68 roku, gdzie przez następne trochę więcej niż półtora roku wyjechało prawie 14 tysięcy ludzi, deklarując Izrael jako cel, ale tylko mniejsze z nich naprawdę trafiło do Izraela. 3/4 w świat poszło. Dania, Szwecja, Stany Zjednoczone, tam gdzie mieli jakąś rodzinę, albo tam gdzie ich przyjmowano z szerzej otwartymi rękami. Na zakończenie jeszcze chciałbym pana poprosić o odniesienie się do spraw niemieckich. Jak wygląda sprawa emigracji Niemców? To jest tak naprawdę najważniejsza część, bo 2/3 emigracji z PRL-u to jest emigracja do państw niemieckich obydwu. Przy czym na początku było względnie łatwo wyjechać, względnie łatwiej do NRD, no bo to jednak w granicach bloku i komunistom wschodnioniemieckim bardzo na tym zależało. Jest taka ładna scena, jak przyjeżdża jakaś delegacja z Berlina Wschodniego do Warszawy, są negocjacje, no i oni tak nalegają i potem się okazuje, że jeden z członków tej delegacji, niemiecki komunista, ma tutaj swoją siostrę, która jest autochtonką gdzieś na Opolszczyźnie, no to dobrze pokazujesz, w NRD to był bardzo ważny problem polityczny tych rozdzielonych rodzin. I w ogóle legitymizacja reżimu komunistycznego w Niemczech Wschodnich była słaba, więc mogli pokazać, że oni naprawdę dbają o lud niemiecki, że chcą te rodziny ale połączyć. Ale tam na początku, dopóki nie powstał mur berliński, to ta fala tych emigrantów i to bardzo ładnie widać, szła, jak NRD przestaje być atrakcyjne w latach 60. Między innymi dlatego, że się mur zamyka możliwość dalszej emigracji. i wtedy RFN staje się stopniowo głównym krajem wyjazdów, a potem w latach 70. to już prawie wszyscy, jeżeli ktoś już emigruje do państwa niemieckiego, to są Niemcy zachodnie, no chyba, że ma bliską rodzinę. I jak już mówiłem, pierwsze porozumienie jest właśnie w 56. roku. Jeszcze nie ma stuków dyplomatycznych. To w ogóle zaczęło się od tego, że Adenauer uzyskał zgodę sowiecką na powrót jeńców wojennych niemieckich. Proszę pamiętać, że do 1956 roku w łagrach gdzieś w głębi Rosji żyli i umierali. Na przykład spod Stalingradu wróciło kilka tysięcy z kilkuset tysięcy jeńców. Tak? Więc w RFN to była bardzo ważna sprawa. I to było też takie zielone światło, które widać w dokumentach na przykład polskiego MSZ-u, no towarzysze radzieccy tu się zgodzili, że to jest, oni bardzo uważnie w Warszawie obserwowano, bo to była taka informacja, co już można robić. I to jest ta pierwsza fala 56-58. Potem mamy przykręcenie śruby, znowu, że jest bardzo trudno. 90% wniosków o emigrację jest odrzucanych. I paradoksalnie łatwiej jest wyjechać z Warszawy czy Łodzi niż z Bytomia albo z Gliwic. Potem mamy tę pierwszą niewielką falę za wczesnego Gierka i dużo większą falę w 76, 7, 8 roku. No i wreszcie w drugiej połowie lat 80. odbywa się to tak, że nadal jest trudno dostać zgodę na emigrację, ale bardzo łatwo dostać zgodę na wyjazd czasowy, turystyczny. I z tego wyjazdu kilkaset tysięcy ludzi nie wraca. Ja nawet mam takie podejrzenie, że to była świadoma polityka rządów późnego PRL-u, która polegała na to, że ci ludzie wyjeżdżali z paszportem tymczasowym, nie musieli deklarować, że są Niemcami. Bo tu się pojawiała kwestia, czy w Polsce jest mniejszość niemiecka, czy jej nie ma. Więc sytuacja jest dużo bardziej złożona, niemniej wynik jest taki, że 2/3 tej emigracji jest znowu do RFN i łącznie olbrzymia większość emigrantów z Polski Ludowej to są emigranci do Niemiec. Panie profesorze, na zakończenie chciałbym pana zapytać jeszcze o kwestię emigrantów politycznych z Grecji, z Hiszpanii, którzy są przyjęci w Polsce Ludowej. Czy oni później wracają do tych krajów i jak to wygląda? Tak, tu jeszcze bym dodał niewielką, ale symptomatyczną grupę imigrantów z Korei. Podczas wojny koreańskiej przyjmujemy dzieci koreańskie, więc są te trzy najbardziej znane grupy także z Ameryki Łacińskiej, gdzie dochodzą do władzy prawicowe dyktatury, tak. Zresztą przy pomocy CIA czasami, więc kraje socjalistyczne przejmują. I tu był taki pewien podział pracy pomiędzy krajami socjalistycznymi, kto skąd kogo przejmuje. I ci emigranci rzeczywiście wracają, ale już po wielu latach, to znaczy w latach 70. w procesie demokratyzacji Grecji, emigranci greccy, ale niektórzy z nich zawiązali małżeństwa mieszane, znaleźli swoje miejsce w Polsce, więc mamy do dzisiaj Polaków greckiego pochodzenia. Podobnie jest z Hiszpanami też. Hiszpanami, przy czym czasami tych Hiszpanii to są właśnie Latynoamerykanie. Nie znam przypadków koreańskich. Też nie słyszałem. Do dzisiaj. Więc Polska komunistyczna ma doświadczenie przyjmowania uchodźców. Zresztą był taki szumny zapis konstytucyjny, że właśnie udzielamy schronienia walczącym o wolność i demokrację. Tak. To oczywiście było pustosłowie. Niemniej pewna grupa ludzi, którzy byli faktycznie prześladowani, tak w Grecji to były ofiary wojny, no mówię, bardzo krwawej zresztą, którzy znaleźli jakieś schronienie w Polsce, no ale pozostało z nich niewielu. Tak zresztą jak z uchodźców, którzy przybyli do Polski w latach 90. czy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, znaczna część potem wyjeżdża gdzieś indziej. Dziękuję bardzo. W studio gościliśmy profesora Dariusza Stole, dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz profesora w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy.